الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العزت ډېرې بهترې ارادې دي چې د کوم کار اراده وکړي نو خامخا کېږي ځکه د الله د ارادې او د مراد په منځ کې سشی رکاوٹ نشی جوڑے دے چل لے را دکڑی دی اوکار چدا ودا سکی گی ادا سی سعوارزو سموانعو سعوائقو مخل راشی چدا اللہ مراد او مقصد پورا نشی اللہ رب العزت ہوئی چی ما یوکار کڑے دے ما اقبلی و عظیم قدرت کار کڑے دے مخلوق تا آداد چی ما جن او انس پیدا کری دی چی دا مخکنو ملائکو عرش و کرسیو لیکن انس او جن پکنو بس اللہ ارادہ اکڑا چدا پیدا کو دعوی حکم پکن فیکون سری جن او انسے پیدا کرو او بھی اداغے حکمتم بیان کو جدا میں صلح پیدا کری دخپل بندہ گئے دخپل عبادت تپار جدی و دبلچا عبادت نکی دبلچا بندگی با نکی دبلچا غلامی با نکی بلچا تبا گوری امنا دو بلچا خبر با امنا اوری دو بلچا مشور با امنا قبلی دو دبلچا په لالچ کې به هم ناراضي دبلچا زرا محبت هم نساتي دبلچا نه بایرم نه کوي دبلچا نه با تمام نه کوي جن او انس یې صرف د دې لپاره پیدا کړیو او څنګه چې د الله اراده وانو اقا سوشوا چې هغه انس او جن دي په دنیا کې چې هغه نه د بل چا عبادت کوي بغیر د الله او نه بل چا ته ګوري بغیر د الله نه د بل چا خبره مني بغیر د الله نه د بل چا سره محبت ساتي نه د بل چا نه یره کوي څنګه چې الله ویلو نو قصو شو کنه او داغی دا پارا دلیل لانا ننے رد دا جشن غلامی چی دی خلقو دا اللہ سمر عبادتو دی خلقو دا اللہ سمر قدر ویزتو کو دی خلقو اللہ سرا دخپل منے او پیار سمر اظہار کو مدغه په کاری دا دنیا کو حدیث کې راځي چې مزرعه الاخرته دا آخرت پټه چې دلته یو کاری نو الته کې ولاو کې وابه خلی په دوال ته حاصل شي نن خلقو کرن عمل وکړه محنت وکړه اړیر لوی کار وکړه نو هلته به په کار شي آخرت کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ابراهیم علیه السلام ویلو چې ملاقات ورسره شی او په معراج کې امت سے خبر کا چی جنت میدان دے جنت دا گدا نبکی بوٹشتا نبکی ونشتا نبکی میوشتا وغیراسوها لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر داری بوٹی و داری ونی اگر دا کلمی دی دا اللہ ذکر دے کچاکڑین جنت بے بوری جنت بے ڈکی جنت بے باغی و جنت الفافا قرآن اگر جنت نہیں کہ ڈک دی دوننا اگر ونی دی خلق و اعمال دی چلا ولال تک شکل ور کړی دی زګه د آخرت او د دنیا ډیر پرخ دی په ډیرو قسمونو کې دیو قسم پکې دا دی چې دنیا کې یو بنده عمل کوي هوی نی نه شکل یې نه دی لیدلې او آخرت کا بدی ٹولو لہا اللہ شکلونا ورکی حدیث کی راضی چی عامال حسنہ نیکے اگر با اللہ دیر پا خیستا شکل کی او عامال سیئہ گناہونا و جرمونا اگر دیر با دیر ناکار شکلونا ورکی چی انسان بطن یری گی ماران او لرمانان او خندران او شرمخان او کسمر بدران سیزون دی نظر عملون لبا اللہ شکر ورکی دا دا دنیا و دا آخرت یو پرخ دے قرآن ام کل اشارات کئی کیا مومنانو چتا تدلتا سکوئے عمل کوئے عبادت کوئے فاری کوئے منزون کوئے فلینفسهم یم حدون نخفل زان لا زیون سماوئے پا جنت کی تاو تاو پتا نشتا وددی دنیا هر عمل اگر دا آخرت تپارا انتظام دے دا آخرت تپارا تیارے دے دا آخرت تپارا سامان دے تکار سو دینا جوڑی کرن تو دا جنت قالینو نا دی نو دی عمل نا جوڑی فلین بطیم یم حدون چتن دے دی کیو خود اللہ تا نو قالین دی جوڑ کو کداغی دے نیرو ندی خیستا او چینی دی چه قرآن ذکر کری پاکری سکے چی فی آنہار ممائن غیر آسن بدی جنتنو کی دا سے اوپدی چی نخرا بیگی کڑی رتمان اولاری وانہار من لبن لم یتغیر طعمو او ډیر نهرونه دي د پایونه چې پوندې نه خرابېږي وان هارم من خمر اللذت للشاربین او ډیر نهرونه دي د شرابو چې پوند ورکېستون کولا وان هارم من عسل مصفا ډیر نهرونه دي د غبین چه دنیا ده گبین پشانتی نده چه صفائی گران دغسی کده چنو ذکر کی چه عینن فیها تسمى سلسبیلا در مالی عبادت نجوڑی کسم ریو بنداد اللہ پلار کے اقبل مال خرج کو وزیر اللہ پا جنت کے شکل دنے ہرنو او دچنو ورکی در دمالی عبادات کی زکاتو ندی خیراتو ندی کفاری دی سرسائی دی دوسری چیز قرآن تلاوت کے وزیر اللہ قیامت کے شکل ورکی دچتنو چوئی با قاری دو قرآن تا چلولا او دفا برا بانده ستا منزل با دے که ختمی گی چستا تلاوت ختم شیم تلاوت چدے کئی کئی نا ہو دمرا یا تن دی دمرا کلمات تی بس لگا بطن جوڑی اللہ رب العزت مونتا دا نصیحت کئی دا خیست مشوری را کئی دیر محبت اومینی نامون سرکار اقلی چیه بندیانو زما پتا سبان دی عذاب سود ندے زما پتا سبان دی جہنم سود ندے زور لگوم پدی باندی چی بچم کم اوستاسو داخری عمر اگر دا سانتیا شید سہولت شی چی داخرت بسخت و نبچے اپا لگ لگ عملوں بچکوما اپا لگ لگ عملوں بچکوما ما تا خسو خیئے کنا څه عملو کې څه منځونو کې څه عبادتونو کې څه ذکرونو کې څه خپل مالی حلال رزق نه خیراتونو کې اللہوی کاغی کسا کمی بیشیئی او سار سو بکر آگلی انسان کم دوری لے آبا دلری کم آبا دل ختم کم کسا خوک ہے کنا کی وقت تا خود پراتی کنا سنقشہ ہوئی کنا اگر حدیث کلانی ویچی او جنتی جنت دلار کی چاپی رو بوری وی بچی زمان امور افتار سچو زمان ارنا پیندی سچو زمان زمان دولا خزم سچوان ملیک بواتوی جیغی تا تنرسی دو فعمل کی تا غرد فعمل ملاوی گی اوستاو داری عمل کڑیر پرکو اویستا مرتبی تن رسیدو دی بوئی چی ما چی دا عمل کڑیو دا خما دا زند پار نو کڑی دا خما دید پار زند کڑو خالی می کولا چی ما اوی چی مونگا جنت کی طول یو دیو یو دستر پار بانده ناسیو اللہ رب العزت وی چی ملائکو ما خپلو بندیانو سرا وعده کړی و چې زه به تاسو نه خفه کوم زه به تاسو رضا کوم رای ولې څومره چې زه خیر خاندان دې رای ولې ټول بوله راځم سوال کو پیدا شکا نتیزا خودیر پرخو عمل کی سمرا پرخو اللہ رب العزتوی الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شئن الحقنا بهم ذریتهم بإیمان لاوی دی ایمان خبری کوا ایمان در طول یو شانتی ہو طول موحدین ہو در طول واقید در توحید واقع مشران ہو که کشران کناری نو کزنان ہوئی در طول واقید در توحید واقع کلا چیفی دی یو شانتی ہونا لاوی طول میرا یو دیکلن اگر عملی کمیه بیشه میتی رویستا اگر بیا خبر سمشوا بریده دیره گران آگه دلکه اللہ ایمان انسان و جن تقبل عبادت تفارا پیدا کرده اجنن دے حاج تاو بوری بی اللہ تا عبادت کم دے او طول شیطان عبادت دے خودی تا عملی کم دوری ہوئی با عملی کم دوری اللہ رب العزت ختمی و بدے شر سرا چاکی دے توحید ویم نن دو قسم خلق دی یو موحدین دی نغیب هم نن دیر لہو لغیب کلی او دیر شیطانان بے پشانک کلی او دیر دا اللہ دا دین و دا پیغمبر دا طریقی خلاف بے کلی خوشکر دی چاکی دی دا توحید دا اللہ رب العزت بہت معافیو کی چیو سڑے توحید نن دے خبر او سرد وارد تکبیرونو خبر داو چې الله یو کار اراده وکړي نو هغه کیږي چې دا اراده کړې وا چې جن او انس با زما عبادت کوي نو کوم ځای وکړ عبادت ته خبر چې بان ستوي اطاعت ستوي مون ستوي فرض ستوي واجب ستوي نفل ستوي سنت ستوي دیو خبر سمت لبشی چواما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا قرآن دیر لویا عربیت لویا گیڑا لها دلتوی دا عبادت نمرات پای پیجن گلیدا معرفت تے ادین اسو کین کار نشی کولے دین دون تا پوس کوا د سیکن تا پوس کوا د دوگرن تا پوس کوا د هر چانا تا پوس کوا چتو خدای مانی یا په خپل حجت تمامو یا سنه قیامت کې راونی سما او توای چې یاد لا ما نه پیژندلې دا نشوي دا هر جا پیژندلې او هي پیژندلې او اقرار هم کوي او صفاتونه هم کوي او بلکې تا ته وایي چې تاسو بشان نه منم چې تاسو نه منم دا ځای راځل صحیح شو کنه یو څه د پار پیدا کړو نو هغه کارو چې دنیا کې لیکن دا چې په دې باندې اخلاص شي نا په دې باندې دا اخلاص یې دی چې اقرار کړی وي چې لا اله الا الله بغیر د الله رب الکار ساز نشته بل حاجت روا نشته بل مالک د نفع او د نقصان نشته بل مالک د خیر او د شر نشته بل لایق د عبادت او د تعظیم او د بندګۍ نشته بل لایق د رحمت نشته دی بل څوک صحت نشي ورکولې مرض نشي ورکولې اولاد نشي ورکولې مال نشي ورکولې هیڅ اختیار نشته بغیر د الله اختیارات چا نه دي صرف الله دا اقرار کړی دا خو پاک صاحب جنتی دی دا وګړین کمی کړه زه کوم وایم چې دا کمې نه دی دا چې عمل کې کم کوشو دا کمې الله پوره کوي او دا کمې نه پوره کوي چې ستاسو په دې د کې شرک پروت دی ته دا نه ځول وا په دې ساتي ته دا اولیاء وا په دې ساتي ته دا بزرګان وا په دې ساتي ته دا خدایان وا او سان وا په دې ساتي دا نه پوره کوي اغه ټول ور جهنم دی چې توبې ته سم نشوي او دغه دنیا نه لاړ دا خیال کوم کوم دا نورې لوبې او ټوټې پریتو دا لوبې او ټوټې دي لیکن نه دنیا څخه پیدا شته او نه آخرت بغیر د نقصان او د ریبه دغه خبرې چه عقیده پا اللہ ماندی پورا ساتو چه وحده لا شریک لهو انشاءاللہ جلالا منصر رحمه و فضل لکارفه